Zapraszamy do reklamy. Dlaczego warto kupować złoto? Dowiedz się o jego historii i znaczeniu kulturowym. Zrozum współczesne inwestycje i kolekcjonerstwo. Mennica Polska, lider w produkcji złota inwestycyjnego i monet kolekcjonerskich, odsłania przed Państwem tajniki tworzenia miniaturowych dzieł sztuki z metali szlachetnych. Przybliża też podstawy handlu kruszcem oraz opowiada historie związane z cennymi monetami i sztabkami. Zapraszamy na cykl Złoty Portfel na stronie podcasty Polskie Radio. Radio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 31 sierpnia, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Na drogach akcja Bezpieczny Powrót. Policja apeluje, wracajmy z wakacji ostrożnie. Mija 45 lat od podpisania porozumień sierpniowych. Główne uroczystości przed południem w Gdańsku. Iga Świątek będzie walczyć o ćwierćfinał US Open, o zmaganiach na kortach w Nowym Jorku. Za chwilę w sporcie. To ostatni weekend wakacji i jest pilny apel policji do kierowców. Lepiej jechać wolniej, ale bezpiecznie dojechać do domu. Patrole na głównych trasach w kraju zwracają szczególną uwagę na piratów drogowych. W zapewnieniu bezpieczeństwa podróżujących zaangażowane będą również policyjne zespoły Speed, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie szczególnie niebezpiecznym zachowaniom na drodze. Wykorzystywać też będziemy bezzałogowe statki powietrzne, popularnie nazywane dronami, a w poważnych przypadkach również policyjne śmigłowce. Mówi Robert Opas z Komendy Głównej. Podczas kontroli policjanci sprawdzają też trzeźwość kierujących i sposób przewożenia dzieci. Po raz kolejny symbolicznie otworzona zostanie brama numer 2 Stoczni Gdańskiej. Mija 45 lat od podpisania porozumień sierpniowych i powstania Solidarności. Jak mówi historyk Piotr Osenka, sierpień 80 to nie tylko walka o prawa obywateli. Te wydarzenia przyniosły początek zupełnie nowej klasie politycznej. To była taka lekcja społeczeństwa obywatelskiego, potężna i bardzo rozbudowana szkoła działania politycznego, również w praktyce. Ten 10-milionowy ruch to była też ogromna ilość różnego rodzaju zebrań, spotkań, różnych ciał przedstawicielskich. Przez tę szkołę przeszły dziesiątki tysięcy ludzi. Ta suma doświadczeń wyniesiona z Solidarności pozwoliła rozpocząć budowę Polski demokratycznej. Rocznicowe uroczystości w Gdańsku rozpoczną się przed południem. W obchodach wezmą udział bohaterowie tamtych wydarzeń i przedstawiciele władz państwowych. Od rana w Gdańsku wiele wydarzeń towarzyszących, ale najważniejszym miejscem, jak 45 lat temu, będzie słynna brama numer 2 Stoczni. 12 już tradycyjnie otwarcie historycznej bramy numer 2. Mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Z udziałem zarówno postaci historycznych, symbolicznych, które uczestniczyły w strajku i w podpisaniu porozumienia. Bogdan Borusewicz, Bogdan Lis, Henryka Krzywonos-Strychalska. Wicedyrektor ECS Magdalena Mistat. To tu wszystko się zaczęło. Równolegle do rocznicowych spotkań w Europejskim Centrum Kultury odbywać się będzie uroczyste posiedzenie NSZZ Solidarność w sali BHP Stoczni Gdańskiej. Jego uczestnicy ze specjalnym gościem prezydentem Karolem Nawrockim złożą kwiaty przed bramą o godzinie 14. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To my ponownie pokazaliśmy światu, co znaczy Solidarność, kiedy to samo imperium zła, które wtedy dławiło naszą wolność, napadło na Ukrainę, podkreślił premier Donald Tusk w 45. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Jak dodał, w mediach społecznościowych nie ma wolności bez Solidarności. Ukraińskie służby prowadzą szerokie śledztwo po zabójstwie Andrija Parubija, kluczowej postaci rewolucji na Majdanie w 2014 roku. Były przewodniczący parlamentu został wczoraj zastrzelony we Lwowie. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreśla, że zbrodnia została starannie zaplanowana. Regularnie otrzymuje meldunki służb, ministra spraw wewnętrznych i prokuratora generalnego. Badane są okoliczności morderstwa Andrija Parubija. Zaangażowane są w to duże siły, wszystko co potrzeba. Zbrodnia została niestety dokładnie przygotowana, ale robione jest wszystko, aby ją wyjaśnić. To wstrząsająca wiadomość, tak szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski mówi o zabójstwie Andrija Parubija. Minister spraw zagranicznych przekazał wyrazy współczucia bliskim i całemu narodowi ukraińskiemu. Sukces kąpielisk na Sekwanie w Paryżu. Na początku lata otwarto pierwsze od 100 lat miejsca do kąpieli w centrum francuskiej stolicy. W rzece wykąpało się około 100 tysięcy osób, dlatego francuskie władze zmieniły swoje wcześniejsze plany. Trzy kąpieliska znajdujące się w centrum francuskiej stolicy miały być czynne do końca sierpnia. Ratusz poinformował jednak, że obiekt znajdujący się przy wieży Eiffla będzie otwarty jeszcze przez tydzień, a kąpielisko w pobliżu hali koncertowej Bercy aż do połowy września. Władze sanitarne podkreślają, że od momentu otwarcia kąpielisk nie odnotowano żadnych poważnych przypadków zachorowań u osób korzystających z kąpieli w Sekwanie, mimo wcześniejszych obaw związanych z jakością wody. Kontrole prowadzone są codziennie, dysponujemy czujnikami, które na bieżąco pokazują jakość wody, tłumaczył telewizji BFM TV radny paryskiego ratusza Pierre Abadon. Mimo to kąpieliska były czasowo zamknięte przez około 2 tygodnie z powodu pogorszenia jakości wody. Mieliśmy złą pogodę, a to kąpiel w warunkach naturalnych, więc jakość wody zależy od pogody, dodał Abadon. Oczyszczenie Sekwany przeprowadzono w związku z ubiegłorocznymi igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Norbert Michalak. Iga Świątek sporo musiała się napracować, żeby awansować do czwartej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open. Polska tenisistka pokonała Annę Kalińską 7-6, 6-4. To był bardzo trudny mecz dla Igi. Nasza tenisistka w pierwszym secie przegrywała w gemach już 1-5, odwróciła jednak losy spotkania. Jak zdołała to zrobić? Czułam, że grałam dobrze. Nie potrafiłam jednak wykończyć ostatniego uderzenia. Wiedziałam, że muszę być bardziej solidna. Postanowiłam skupić się na najważniejszych rzeczach, mówiła Iga Świątek. W pierwszej partii Polka wybroniła 4 piłki setowe, w drugiej wykorzystała pierwszą piłkę meczową. Magdalena Frank z całych sił walczyła z faworyzowaną Amerykanką, faworytką gospodarzy rozstawioną z trójką Coco Gauff. Były momenty, kiedy Polka potrafiła porządkować grę, tak jak w pierwszym secie odrobić stratę 3 gemów. W kluczowych momentach rywalka była jednak bezlitosna. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak się zaprezentowałam i awansowałam dalej, mówiła Coco Gauff. Dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Niestety nie powiodło się Kamilowi Majszakowi, który z powodu kontuzji poddał mecz trzeciej rundy. Ostatnie sekundy zadecydowały o zwycięstwie. Reprezentacja Polski koszykarzy wygrała w katowickim spotku z Izraelem 66-64. Było to ich drugie zwycięstwo w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Dziś mecz z Islandią. Po tiebreaku polskie siatkarki pokonały Belgijki i awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Świata w Tajlandii. Nie było to łatwe spotkanie, ponieważ reprezentantki Belgii znakomicie serwowały i dobrze atakowały, mówi rozgrywająca Katarzyna Wenerska. Trochę na własne życzenie ten tiebreak gdzieś tam, bo i w pierwszym secie miałyśmy swoje szanse. W czwartym weszłyśmy tak, myślę, że za miękko trochę i dałyśmy się tym Belgijkom trochę rozhulać, zwłaszcza gdzieś tam na zagrywce nas goniły. No myślę, że one też zagrały, jakby może trochę nie do końca się spodziewałyśmy, że one po prostu tak zagrają i poradziłyśmy sobie, bo wygrałyśmy, ale myślę, że ten mecz mógł z naszej strony wyglądać lepiej. W ćwierćfinale jeszcze bardziej wymagające rywalki, czyli Włoszki. Ten mecz w środę. Grali też siatkarze kadra trenera Nikoli Grybicza, tym razem podczas memoriału Huberta Wagnera. Przegrała z Brazylią 0-3. Dziś na zakończenie biało-czerwoni zagrają z Argentyną. Początek o 20:30. W niecieczy Korona Kielce pokonała Termalikę 3-1 w 7. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Jeszcze do przerwy Korona przegrywała 0-1. W innych spotkaniach Zagłębie Lubin zremisowało z Piastem Gliwice 2-1, a Górnik Zabrze przegrał z Motorem Lublin 0-1. Synoptycy ostrzegają przed burzami na wschodzie i południu. Przelotnie może dziś padać prawie w całym kraju, z wyjątkiem zachodu. Będzie od 24 do 28 stopni. Autopromocja. Rezydencja w Trójce, a w niej znani i lubiani unoszą się swobodnie na falach radiowych. Z moim głosem człowiek w radiu rzadko pracę dostaje. Czesław Mozil, natychmiast rozpoznawalny. Czy będzie śpiewał? Przejmuję antenę i będę grał te rzeczy, które mnie inspirują. Po prostu słuchajcie radiowej Trójki. Rezydencja Czesława Mozila. Już dziś od 14 do 16. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:09. Ktoś tu miauczy. Miauczy rzeczywiście. Jak tu przerażliwie. Porannie. Pogoda jest pod psem czy pod kotem w Cieszynie? Pod psem, i to takim psem z łachanym kundlem chyba, bo szarą gliściej pada. A my się teraz przedstawimy, bo jesteśmy tutaj na tak zwanym zastępstwie. Agata Wymaniuk. Tak, pani Wieczorynka i Michał Nogaś. Miał. Miał. Zaczynamy. Zagadkowa niedziela. Ale jesteśmy nie sami tutaj. Czy osoby, które do nas przybyły, miłośnicy kociej szajki, mogą zrobić teraz takie głośne miau? I tak będzie do 9:00, ale na początek piosenka o kocie wyjątkowym. Alibabki i tajfuny. Myślę, że kiedy to nagranie się pojawiało na świecie, to nikogo z nas tu obecnych w Cieszynie jeszcze na tym, że świecie nie było. Się zgodzisz nie, ze mną? Nie, rzeczywiście nie było, ale już na pewno byliśmy w planach, tak jak i wiele kotów już było w planach. To koty się planuje? Oczywiście, koty są najlepiej zaprojektowane, jakby powiedział Precelek, i zaplanowane na świecie. Zanim zadamy pierwsze pytanie w naszym quizie zagadkowej kociej niedzieli z Cieszyna, od razu powiem, że można do nas dzwonić 22 i 7 trójek, to chciałem zapytać Amelkę. Dzień dobry, Amelko. Dzień dobry. Czy czarne koty przynoszą pecha? Nie przynoszą. A co przynoszą? Przynoszą farta. Czyli co to jest? Szczęście? Tak. A tobie kot czarny kiedyś przebiegł przez drogę? Przebieg i się nic nie stało. Czyli chcesz wszystkich przestrzec, że to się nic złego nie wydarzy, tak? Można sobie spokojnie dalej pójść. Tak. No dobrze, Amelka jest z nami. Agata, jak Amelka jest ubrana dzisiaj, bo to jest no, ważne. No, Amelka jest ubrana bardzo po kociemu. Ma kocie uszy i kocią bluzę i koci ogon. I wygląda przepięknie. Jest właściwie gotowa na pokaz kociej mody. A skąd masz ten ogon? No, jest do kupienia. A, jest do kupienia, czyli to nie jest, że taki... Że wyrósł. No dobrze, ale to nie jest jedyna osoba, która kocha kocią szajkę, która dzisiaj jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. A jak ty masz na imię? Hela. A ty jak masz na imię? Hania. A tutaj idziemy w prawą stronę. Czarek. Milena. Franek. Pixel. Oliwier. Michał. Pixel? Musimy wyjaśnić, dlaczego Pixel. Tak, bo to jest kot z kociej szajki, się tu jakiś przyplonął. Jeden z braci Pixeli. A tak naprawdę to obaj chłopcy tutaj mają na imię Franek, więc tak. Są braćmi Pixelami. Za chwilę zaczniemy rozmawiać o kociej szajce, której festiwal tutaj w Cieszynie trwa. Ale Agata, może 22,7 to jakieś pierwsze pytanie dla osoby chyba małoletniej, która mogłaby zdobyć gadżety. Powiedzmy, że są kociuszajkowe do zdobycia, książki o kociej szajce, o precelku, smycze, pocztówki, zakładki, opieczętowane, to wszystko będzie kocią łapą i podpisane przeze mnie. Więc może na początek takie pytanie łatwe na rozgrzewkę. W kociej szajce jest jeden kot, który jest koloru czarnego. Czarnego. To jest pytanie do słuchaczy. I teraz już podpowiedzieliście. I ten kot, jak on ma na imię? To jest pierwsze pytanie. I drugie jest takie jeszcze dodatkowe tego pytanie, ale nie odpowiadajcie tutaj na miejscu. Co ten kot na głowie nosi najchętniej? Zobaczymy, czy słuchacze będą wiedzieli. Dobrze, gdyby ktoś chciał z nami porozmawiać na antenie, to polecamy się 22 i 7 trójek. No to teraz proszę bardzo, Ula, pani Ula jest z nami, czy ja dobrze słyszę? Halo? Halo, halo? Pani Ulu, dzień dobry, czy pani się odważy do nas coś powiedzieć? Tak. Dzień dobry, a skąd pani do nas dzwoni? Dzień dobry. Dzień dobry, jestem słyszymy? Ula. Tak, tu tak. Się. Dzień dobry, jestem Ula z Opola. Pani Ula jest z Opola. Pani Ulu, to ja teraz mam pytanie. Opole też leży nad rzeką. My jesteśmy nad Olzą, Opole jest nad Odrą, a pani Agata Romaniuk, autorka kociej szajki, zadała pierwsze pytanie. Czy pani je pamięta, czy chcemy je powtórzyć? Pamiętam. No to poproszę o odpowiedź. Bronka. Czy to jest? To jest bronka. Poczekajcie, zapytamy tu naszych ekspertów. Czy to jest bronka? Tak! A ona jest od kogo ta bronka? Od Ciśniarów. Tak jest. Super. Pani Ulu. A jeszcze Ulu, było pytanie pani dodatkowe. Ulu o to, co ma na głowie kociej swojej? Ona chyba nosiła berecik. Czerwony oczywiście berecik. Tak, czerwony berecik. Jeszcze to zobaczymy, miny ekspertów są takie przychylne tej odpowiedzi. Czy to był? Czerwony beret. A tutaj koledzy wszystko wiedzą. Pani Ulu. Tak, to było pierwsze pytanie na rozgrzewkę. Gratulujemy, pierwsze pytanie na rozgrzewkę, ale dla pani będzie zestaw kociuszajkowych prezentów. Za chwilę wszystkie dane zostaną od pani pobrane przez naszych kolegów w Przemyśliwieckiej. Gratulujemy i proszę być z nami do 9:00, a zanim wrócimy do rozmowy, która się nawet jeszcze nie rozpoczęła, to Agata zada teraz drugie pytanie i czekamy na kolejny telefon 22,7 trójek. Quiz kociuszajkowy, słucham. Tak, to może jakieś pytanie trudniejsze. Dobra, muszę nastroić, naostrzyć pazury. Dla osób w wieku 3+. Dla wieku 3+, tak. Dobrze, precelek, o którym była już mowa, który nie wymawia literki R i on sam siebie nazywa plecelkiem. No to chyba coś o mnie jest. Nie w ogóle. To on został gdzieś znaleziony. Gdzieś został znaleziony, bo jest kotem adopciakiem, a my w kociej szajce kochamy koty adoptowane. No i teraz nasze pytanie jest, gdzie znaleziono kota plecelka? 22,7 tlujek. Można do nas zadzwonić. A my teraz wracamy tutaj do Cieszyna i tak, panowie, zapraszam panów Franków i pana Oliwiera, jeżeli możemy, bo wy przyszliście tutaj bardzo wcześnie rano, przed 8:00, no tacy rezolutni, pełni ochoty na rozmowę z nami i od razu podzieliliście się zajęciami w kociej szajce, takiej waszej wersji kociej szajki. Oliwier, kim ty jesteś? Komandosem. A kto to jest Komandos, Agata? Komandos to jest szef kociej szajki. To jest były po prostu zawodnik z kocich oddziałów specjalnych. Jak patrzę na Oliwiera, to jest urodzony Komandos. Czy ty trenujesz judo, czy bardziej zapasy? Ja chodzę po prostu do mojej klasy. O, nawet i się i to zajmowało. Jest prawdziwa sprawa, tak chodzić do klasy, nie? Czy chodzisz na judo, czy zapasy? Ja chodzę do mojej klasy. Do mojej klasy. A wy jesteście dwoma Frankami, czyli Pikselami. Kim są Piksele? Są bracia, którzy grają na telewizorku. Tak? Tak. Na jakim telewizorku, Agata? No na takiej, na Nintendo, to nie Nintendo było. O, RTV, tak, takie... Na PS5C+. Z pazurem taka, piątka PS coś. No na PS5C. No raczej z pazurem. Ale wy też gracie na PS5C, tak na co dzień? No, mogę. A w Myszokrafta gracie? W Myszokrafta? Tak, gram. Tak. A czym się gra? Taką myszką prawdziwą, czy taką... Taką... Padem do Xboxa. Tak, takim... No, z pazurem się, tak? Smyra mysze i to tak się gra, no. Michał, nie grałeś nigdy w Myszokrafta? Nie, jestem trochę za duży, ale panowie, skoro jesteście tutaj z nami, ja od razu też powiem, że wszystkie osoby nieletnie, dzieci kochane, które do nas przyszły tutaj do Zagadkowej Niedzieli, też dostaną prezenty od Agaty i Festiwalu Kociej Szajki, czyli te gadżety kocie szajkowe będą dla was. Ja bym was chciał zapytać jeszcze, panowie, o to, która z części Kociej Szajki, czyli opowieści o bandzie kocich detektywów z Cieszyna, jest waszą ulubioną? O kurde, trudno jest wybrać. Dlaczego? Bo wszystkie są fajne. Wszystkie są ciekawe bardzo. To może Komandos nam powie? Komandos też nie wie. A drugi Piksel? Może na pazurach może pokazać. Panowie, trzecia, ale to jest 10 albo piąta. Wybor, no. No ale wszystkie 10 są wspaniałe. O, jak słodko. Ja widzę, że ktoś tu chce zasłużyć na kakao z precelkiem. Wszystkie. Proszę o brawa dla naszej szajki, pierwszych gości. Proszę, zdecydowana audycji, odpowiedź właściwie to drugi, była. Bo już była Amelka z nami. Pani Bianka jest, dodzwoniła się do nas. Dzień dobry, pani Bianko. Dzień dobry. A skąd pani do nas się dodzwoniła? Z Torunia. O, Toruń. Wspaniale, kocia szajka też była w Toruniu. Oczywiście, tam rezyduje komisarz Bibi Lolo. Może przypomnijmy, 2027 trójek numer naszego telefonu, można dzwonić, a Agata teraz zada ponownie pytanie. Tak, pytanie było, gdzie został znaleziony kot Plecelek? Pani Bianko, czy pani wie? Pod hotelem. Oj, chyba nam coś przerwało. Pod hotelem czy pod fotelem? Początek odpowiedzi był bardzo trafny. Pod fotelem, a gdzie ten fotel się znajdował? Czy to było w szkole, czy to było w sklepie? Nie, fotele raczej w sklepie to nie. Gdzie stał ten fotel, pani Bianko? A może to było w Toruniu? Kinie. Oczywiście to było w kinie, to było pudełko po butach i tam znaleziono kotka Precelka, który jest teraz kotkiem pani Wiecolinki. Mhm. Jest to kot adoptowany, bo my bardzo popieramy adopcję kotów. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Pani Biance z Torunia. Będzie oczywiście zestaw prezentów. Pozdrawiamy i kłaniamy się serdecznie z nad Olzy w Cieszynie z Festiwalu Kociej Szajki. Dzisiaj Zagadkowa Niedziela. Za chwilę wrócimy do rozmowy z naszymi gośćmi. Będziemy rozmawiać też o ilustracjach w książce. Ale zanim piosenka, to jeszcze jedno pytanie dla tych, którzy chcą się dodzwonić. Agata? Tak, ponieważ przed chwilą byliśmy w Toruniu, to tam rezyduje wspaniały, doświadczony komisarz. I teraz jak on się nazywa? To jest dwuczłonowe imię i nazwisko komisarza kociego z Torunia. Może ktoś z czytelników pamięta. 22,7 trójek, a my teraz wsiądziemy do tramwaju. Tramwaj dziś po mieście jeździ pierwszy raz. Jedzie i się mocno trzyma szyn. To my tak mu szybko uciekają tym, aż gubi się i nie nadąża, nie policzy ile ich minął dziś. Znów przystał. Musi być. To jest Igor o tramwaju. To się nawet dobrze składa, bo my nad Olzą w Cieszynie, Agata Romaniuk dzisiaj jako współprowadząca zagadkową niedzielę i obok nas jest taki zabytkowy tramwaj. Rzeczywiście to jest taki wagon, który wygląda dokładnie tak jak tramwaj, który kiedyś łączył polski i czeski Cieszyn. Mhm. No a teraz można go zwiedzić i wejść do środka i zadzwonić takim dzwonkiem tramwajowym. A propos dzwonienia 22 i 7 trójek, pan Tymoteusz, dzień dobry. Dzień dobry. A skąd pan się do nas dodzwonił? Z Warszawy. O, stolica. Daleko. O, na co dzień tam mieszkamy, chociaż mieszkamy. Agata to także tutaj. Było pytanie od Agaty, przypomnijmy. Tak, jak nazywa się toruński koci komisarz, który pomógł rozwiązać sprawę fałszerzy pierników? Komisarz Bibi Lolo. Oczywiście, fanfary. Komisarz Bibi Lolo, stary, doświadczony kotur, który po prostu psom się nie kłaniał. Psom? Się nie kłaniał. Psy są, bym tak powiedział, lekko deprecjonowane, to znaczy ośmieszane tutaj. Nie, nieprawda, nieprawda, bo kochamy psy też, a szczególnie kochamy Tajgę, która jest psem ilustratorki Malwiny Hajduk. Która, kochamy Tajgę, ona też ma dużo wyrozumiałości wobec kotów. Za chwilę będzie z nami Malwina Hajduk tutaj, ale zanim to kolejne pytanie dla słuchaczek lub słuchaczy. Tak, kolejne pytanie jest takie. Jak to się stało, że koty poleciały do Wenecji? Dlaczego one tam poleciały samolotem? To jest skomplikowane pytanie. To jest skomplikowane pytanie, ale przyjmujemy szereg odpowiedzi. Ale powiedzmy też, że podpowiedzi można szukać w Cieszynie. A z nami jest kolejny miłośnik kociej szajki. Nie pomylę się, Michał. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd jesteś, Michale? Z Międzyrzecza, z Lubuskiego. Czyli nie jesteś stąd, przyjechałeś specjalnie na festiwal? Tak. A jutro do której klasy idziesz? Do trzeciej. Do trzeciej. W podstawowej szkole? Nie. Co cię najbardziej interesuje w kociej szajce? Przygody gotów. Przygody kotów. Michał jest taki, powiedziałbym, dość radykalny i w odpowiedziach very strict. Żadne głupoty. Żadnych dodatkowych opowieści. A który kot jest twoim ulubionym? Piksel. Który piksel? Drugi. A czym się drugi od pierwszego różni? Wiekiem chyba trochę. Agato? Oczywiście, bo jeden rodził się jako pierwszy, a drugi jako drugi. A czemu ten drugi jest twoim ulubionym? Trudno powiedzieć. Tak po prostu czujesz? A powiedz jeszcze, zanim wrócimy do Agaty, gdyby koty miały przyjechać do twojego miasta, to jakie miejsce powinny w tym mieście odwiedzić? Zamek. Macie tam zamek? Tak. Czy tam straszy? Nie. A jaką zagadkę można by było rozwiązać? Nie wiem. No tak, no bo zagadki przecież są tajemnicą. Tajemnicą są, ja tak oczywiście. Zdradzam. Musimy pojechać i sprawdzić, co się dzieje na zamku. Myślę, że tutaj z Michałem jest osoba podpowiadająca. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani jest jakoś spowinowacona z tym młodym dżentelmenem? Tak, to jest mój syn. Gratuluję. Też wyboru imienia. Michał Jakubik, który nas realizuje, też na pewno się dołącza do tych gratulacji. Zapytam w takim razie osobę nieco bardziej doświadczoną. Gdyby koty przyjechały do waszego miasta, to jaka zagadka mogłaby tam być do rozwiązania? Myślę, że zagadka ukrytych skarbów w naszym zamku, w podziemiach. A, bo macie takie? Tak. Czy to jest tylko legenda? No, na razie legenda, ale być może by się okazało, że to jest prawda. Agata, bardzo pani dziękuję. Jak pani ma na imię, bo nie zapytałem? Katarzyna. Pani Katarzyna i pan Michał przyjechali do nas z Lubuskiego na festiwal kociej szajki. Agato. Ja już się szykuję, żeby do was jechać, no bo jak są jakieś skarby, no to raczej to jest interesujące dla kotów. Że twoje koty to są niesamowici podróżnicy. Byli już w wielu miejscach, także w Wenecji. I właśnie o Wenecję pytaliśmy. Jest z nami pani Zosia. Dzień dobry. Mów. Dzień dobry. Pani Zosiu, dzień dobry. Dzień dobry państwu, bo z panią Zosią są chyba jakieś osoby towarzyszące, tak mi się wydaje, które panią Zosię no, jakoś tak zachęcają do rozmowy z nami. Pani Zosiu, o ile dobrze usłyszałem, bo tutaj woda szumi w Olzie, to jest pani w Szczecinie, albo coś o Szczecinie chciała pani powiedzieć, ale pytanie było o Wenecję, prawda? Tak, pytanie było o Wenecję. Dlaczego koty poleciały samolotem do Wenecji? Teraz można się włączyć, podpowiadając. Szczecinie jest Wenecja. Że w Szczecinie też jest Wenecja. To jest prawda, jest też Wenecja w Szczecinie. Aha. To jest taka bezpośrednia odpowiedź na to pytanie, ale pośrednia jest, tak. Bo w Cieszynie też jest Wenecja. Może zapytamy cieszynioków tutaj obecnych, czy coś wiedzą czy na ten temat. Czy ktoś tu z Państwa jest z Cieszyna? No, proszę, o, łapy, piksele pazury do góry. Są. Czy coś możecie Lena powiedzieć? Aha, tylko powiem, pani Zosiu, bardzo gratulujemy. Tak. Pośrednio uznajemy, o, uznajemy, ale tak. I pozdrawiamy, o tej bo porze były wszyscy nie wyspani. Też. Koty były w Szczecinie, ale dziękujemy bardzo oczywiście tak, też. Dziękujemy. Jest Wenecja Cieszyńska, no i ktoś te koty wprowadził w błąd i one po prostu musiały się udać do Włoch i tam były maski. Ale teraz wyjaśnijmy to, o czym ja zacząłem mówić. Wenecja tutaj, drodzy? Tak. No tak, jest. I co to jest za miejsce? Takie miasteczko małe. Trochę to prawda, to jest takie prawie, że osobne miasteczko. A pokażcie pazurami, w którą stronę ono jest, gdzie? Tam, widzicie, państwo słuchacze tego w radiu nie widzą, ale wszystkie łapy z pazurami wyciągnęły się w tam w stronę wzdłuż wschodu, rzeki, czy ta, bo wschodu, kociego wschodu, mhm. To dodajmy. I tam dzięki rzeczywiście kocicku. Są takie nieduże domki i mostki nad małą rzeczką, która się nazywa Młynówka i to rzeczywiście jest Wenecja. Ale tam gondole nie pływają, ale to nam nie przeszkodziło wysłać tam koty, też dlatego, że Wenecja ta włoska jest bardzo malownicza i pięknie ją Malwina zilustrowała. Panowie, gratulacje ponownie. Jesteście fantastycznymi ambasadorami kociej szajki. Malwina Hajduk jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest ta osoba, która odpowiada za wizerunek kocich bohaterów, ale zanim pytanie do Malwiny i rozmowa z nią krótka, to kolejne dla naszych słuchaczek i słuchaczy. Quiz kocioszajkowy w zagadkowej niedzieli trwa. To prawda i kolejne pytanie dotyczy takiej trudnej sytuacji, że pewien kot złamał ogon jeżdżąc na nartach. I teraz to pytanie jest podwójne, bo wiesz, który to był kot, a po drugie, gdzie to się zdarzyło? Czyli który kot i w którym miejscu zjeżdżając, szusując złamał ogon? 22 i 7 trójek. Malwino, to teraz pytanie do ciebie. Jak ci się wymyślało wizerunek kotów z kociej szajki? No, w ogóle cała praca z Agatą przebiegała fantastycznie. My mamy też jakieś takie super połączenie, super bo się rozumiemy. Już 10 tomów, prawda? Już 10 tomów za nami, także no, ogrom pracy, ale też zabawy. Koty ilustruje się świetnie. A który kot był najłatwiejszy do narysowania? Nie wiem, który był najłatwiejszy, ale pamiętam, że zaczęłam od Loli i ustaliłyśmy, że będzie miała różowe pazurki, różowy nosek, także to był pierwszy kot, który się narysował, no a później cała reszta. A dlaczego różowe pazurki ma Lola? Bo różowy to kolor mocy. Aha. A kolejne koty, na przykład taki bym powiedział Komandos, bo tutaj Oliwier mówił, że jest ludzkim odpowiednikiem Komandosa. Co cechuje kota przywódcę? Nie no, kot Komandos, absolutnie. Pierwsza ilustracja, która powstała z kotem Komandosem, to był kot Komandos na macie od jogi, którą pożyczył od Loli. Ćwiczy ze sztangą na dwóch łapkach, pot mu ścieka z czoła, ma opaskę na czole, także To jest po prostu Komandos. No, on ćwiczy, on robi mięśnie. On po prostu jest też bardzo umięśniony w tych książkach. Dobrze, to w takim razie, jaką on ma masę, ten Komandos? Kociastyczną do kwadratu, oczywiście. A czy jest tutaj, tu wracam do pikseli cieszyńskich, czy tutaj jest siłownia dla kotów w tym mieście? Nie wiem. Przydałaby się? Dlaczego? Taka za darmo jeszcze. Taka na świeżym powietrzu? No. No ten piksel to w ogóle mało mówi, ten trzeci. Ale my musimy mówić przeciwieństwa. A, czyli jak ty mówisz tak, to on mówi nie? Tak. To spróbujmy. Tak. Nie. No, świetnie. 22 i 7 trójek. Pan Witek jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. A skąd dzwoni pan Witold? Z Wrocławia. Z Wrocławia. Nad Odrą dzisiaj często jesteśmy. Malwina też jest z Wrocławia? Tak, przyjechałam z Wrocławia. Dzień dobry, witamy w Cieszynie. Agato, przypomnijmy pytanie, na które pan Witold będzie próbował odpowiedzieć. To było pytanie, który kot i gdzie złamał ogon podczas jazdy na nartach? Panie Witoldzie? Gronko od Cieśrarów. A gdzie to było? Na górze. Na górze, to była dobra odpowiedź, a ta góra się znajdowała, może pamięta pan w jakim miasteczku? Na Wisła. Wiśle, oczywiście, tak, to jest dobre. Ale widzisz, pan Witold chciał cię wziąć szprytem, ty go, że tak powiem, docisnęłaś, a on i tak sobie poradził. Oczywiście, bo to, no chociażteczna współpraca po prostu. Gratulacje, wspaniała odpowiedź, rzeczywiście Bronka złamała ogon i został on usztywniony linijką w bibliotece. Myślę, że dla pana Witolda to musi być jakaś też nagroda dodatkowa za to, że wybrnął z tej niewielkiej opresji, którą Agata zgotowała. Panie Witoldzie, a pan wszystkie 10 tomów Kociej Szajki już przeczytał? Tak. Sam, czy ktoś panu czytał? Tata mi czytał. Tata? A jak tata ma na imię? Kuba. Kuba. A czy pan ma na przykład w domu kota albo psa? Kota. O, a jak ten kot się nazywa? Baba. Baba? Kot Baba? A czy kot Baba pasowałby do Kociej Szajki? No nie wiem, bo by pasował do Bronki. Do Bronki by pasował. Dlaczego? Bo jest taki nieznośny, niegrzeczny? Bo jest czarny. Bo jest czarny. A nosi berecik? Tak. Tak, nosi. No to wspaniale. To gdy koty pojadą do Wrocławia i na przykład będą zagadkę rozwiązywać, to Malwina, spróbuję państwa skontaktować i wtedy kot Baba pojawi się gościnnie w Kociej Szajce. Załatwione? Załatwione, tak. Oczywiście, załatwione. Panie Witku, dziękujemy, pozdrawiamy kota Babę, rodziców, tatę czytającego. Wspaniale, że tata panu czyta. I wracamy do rozmowy z Malwiną. Powiedz jeszcze proszę, bo kiedy chodzi się po Cieszynie, jest szlak Kociej Szajki. No i te koty, które stworzyłyście wspólnie z Agatą, one są do zobaczenia, jakieś 30 centymetrów nad chodnikami. Ale nawet tutaj mamy, przy naszym studiu, małego Jizika, tak? To jest kot czeski. Tak, dokładnie. To jest kot czeski. Rzeczywiście jest we wspaniałym kapelusiku, który Malwa mu nałożyła na głowę, wycinając dziury na uszy. To jest konieczne w kocich nakryciach głowy. Malwa to Malwina, tak? Malwa. Mhm. No dobrze. Bo chciałem zapytać o to, jak się czujecie, kiedy widzicie, że do Cieszyna przyjeżdżają dorośli i dzieci, którzy chodzą śladami i robią sobie zdjęcia z tymi kotami, którym wy nadałyście i charakter, i wygląd. Ja się czuję wspaniale, uważam, że to jest jakieś w ogóle niesamowite, że one przysiadły na tych murach w postaci cieni. Normalnie my je oglądamy, Malwina je rysuje, maluje w książkach, one są kolorowe, a tutaj zastygły, tak jakby rzeczywiście rzucały cień na kamienicę i dzięki temu są cały czas w tych różnych punktach miasta. Malwina, a myślisz, że kot mógłby być prezydentem Cieszyna? Myślę nawet, że powinien. Aha. To jest... Nie, no... Oczywiście żartuję sobie teraz, ale myślę, że powinien powstać jakiś koci urząd tutaj w Cieszynie. Najwyższy czas. Te koty już tutaj tyle urzędują, że myślę, że powinny mieć swój urząd w mieście. Myślę, że to by mógł być NIKK. Najwyższa Izba Kociej Kontroli. Za chwilę kolejna piosenka na antenie, ale wcześniej jeszcze pytanie dla kolejnego słuchacza lub słuchaczki z naszego quizu 22.7. Trójek. Agato? Tak, chciałam zapytać teraz nie o kocią postać, ale o ludzką, o Walerkę Koczy. Walerka Koczy, policjantka rudowłosa, ma jedną bardzo szczególną cechę, coś czego nie ma żaden inny człowiek. Co to jest? Co ją wyróżnia? Dlaczego Walerka Koczy jest inna niż wszyscy pozostali ludzie w Cieszynie i na całym świecie? 22.7 Trójka. My znowu o kotach posłuchamy teraz. W życiu bywa tak, że zwyczajny traf z dziecinnych lat, aż w obsesję może zamienić się. I mnie właśnie też dręczy już od lat taki przesąd. Wciąż się boję kotów i nie zrobię kroku, kiedy drogę z boku kot przetnie mi. Kot, wielki, czarny, straszny kot, napuszony, szybki kot, znów mi drogę przebiegł. Autobusem kot, wsiadam do taksówki kot, pieszo gnam kot znowu, mam iść na randkę, to chyba wezmę psa. Może się za łby wezmę, jak pies z kotem lub jak z kotem pies, wtedy się od uroczy też urok tego kota, złego kota. Kiedy wyszłam, przebiegł kot, pies pogonił, a on hop, na plot ręcznie wskoczył. Już mi się randka nie uda, pewnie dziś. Taki ze mnie tchórz, lecz z przesądów już nie mogę ani rusz oswobodzić siebie, choć bardzo chcę. Pukam tak jak kot, mruczę, miauczę i czasem drapię. Tak się boję kotów, że nie zrobię kroku, kiedy drogę z boku podprzednie mi. Miau! Wielki, czarny, straszny miau, napuszony, szybki miau, znów mi drogę przebiegł. Kot, jadę autobusem, wsiadam do taksówki, pieszo gnam kot znowu. Mam iść na randkę, to chyba wezmę psa. Może się załby wezmą, jak pies z kotem lub jak z kotem pies. Wtedy się oduroczy też urok tego kota złego. Kiedy wyszłam, przebiegł, pies pogonił, a on hop, na plot zręcznie wskoczył. Dosyć już mam tego, a znów biegnie kot. Napił kawy, nie ukrywam, o poranku w niedzielę. A jaką kawę piją koty? Kotocino. Z kocią miętką. Z kocią miętką. No dobrze, jak państwo słyszą, Piksele i Komandos zawsze na posterunku. Kawa co, Agata? Bo widzę, że już w trzecim dniu festiwalu o poranku to sił mniej niż w piątek. To prawda, przydałoby nam się espresso miałczato albo przynajmniej kakao z paracelkiem. Z mysią posypką. To po dziewiątej. Pani Pola jest z nami, ale zanim się połączymy, to przypomnijmy pytanie. Przypomnijmy pytanie. O Walerkę, o Walerkę. Tak, czym charakteryzuje się Walerka Koczy? Co ją odróżnia od innych ludzi? Pani Polu, dzień dobry. Dzień dobry. Skąd pani się dodzwoniła do nas? Z Łodzi. Z Łodzi. Ciekawe, czy Walerka Koczy kiedyś była w Łodzi. To z czego Walerka słynie, albo co ją od innych osób odróżnia? Duże stopy. To prawda, duże stopy, ogromne stopy. Ale jak duże? Jak duże one są, pani Polu? Takie jak duże? Duże jak... takie podobne do kajaku. Podobne do tak kajaków, że tam dwie szóstki mysich wioślarzy by się zmieściły, rzeczywiście, tak. Czyli nawet większe od moich te stopy są? Poczekajcie, musimy z Malwiną tu ocenić, bo to Malwina rysuje te stopy. Nie wiem, jak uważasz, czy one są większe od stóp Michała? Myślę, że mogą być większe. Zastanawiałam się czasami, czy starczy nam szerokości kartki, żeby narysować stopy Walerki. Czyli to takie prawda. Kobiece 56. Takie 56. Pani Polu, dziękujemy i kłaniamy się. Pozdrawiamy Łódź i panią przede wszystkim. Wyślemy oczywiście zestaw kocioszejkowych gadżetów. Dobrej niedzieli życzymy. Do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia. A z nami teraz drużyna wiekowo zróżnicowana. Pani Jagoda, dzień dobry. Dzień dobry. I osoby pod opieką pani Jagody, czyli? Milena. Milena. Czarek. Czarek jest taki trochę bardziej rezolutny. Chciałem was zapytać przy okazji naszej wizyty w Cieszynie na festiwalu Kociej Szajki. No po pierwsze, skąd jesteście? Z Cieszyna. A, czyli to jest wasze miasto. Czy ty, Czarku, widziałeś kiedykolwiek koty z Kociej Szajki na żywo? Nie. A dlaczego? Gdzie one się chowają? Nie wiem. Nie. Milena po prostu wzruszyła ramionami. A pani Jagoda wie, gdzie one się chowają? Ohoho. Gdzie jest kryjówka kociej szajki, Agata? Kryjówka kociej szajki jest przy studni trzech braci i rzeczywiście czasem tam można. Tak, Czarek się zgadza. Ładna to jest studnia? Tak. No dobrze, to jak następnym razem będziesz, to chyba musisz po prostu podejść i pomachać. A jakbyś wywołał swojego ulubionego kota z kociej szajki? Kto to jest w ogóle? Który kot? Precelek. A, maluszek. Precelek, taki precelek rzeczywiście istnieje i on został zaadoptowany z kotów właśnie do adopcji z Cieszyna. Zresztą i mama Jagoda i Czarek też się takimi kotami do adopcji zajmują. Więc a gdzie? Tutaj... Gdzie państwo się zajmują tymi kotami, adopciakami? W Cieszynie. Mamy tutaj fundację dla kotków. Mamy pod opieką 150 i 50 kotków jest w domach tymczasowych. Tyle kotów mieszka w Cieszynie? Fundacji. A w całym Cieszynie więcej, to prawda. Ale tyle kotów szuka domu, więc proszę państwa, były takie nawet przypadki, że przyjeżdżali z drugiego końca Polski po kota. Po jednego rudego kota do zwierzęcia to przyjechali z Warszawy. Bo najlepsze są cieszyńskie koty. Nawet za granicą niektóre za granicy. W Czechach tutaj, tak? Po drugiej stronie. W Niemczech na przykład jest jeden z fundacji. A jak to był jakiś kot z kociej szajki, którego nie zdążyli do swojej bandy detektywów dołączyć i wyjechał do Niemiec? Nie szkodzi, bo to są po prostu oddziały zamiejscowe kociej szajki. Czyli kocia szajka jest wszędzie. Czy ja teraz mogę zadać kolejne pytanie dla słuchaczek i słuchaczy? Proszę bardzo. Bo to jest moje odkrycie tutaj. Co prawda nie zdążyłem zjeść, bo wszystko wyjedli, ale z czym najsłynniejsze są cieszyńskie kanapki, to też się pojawia. Oczywiście panowie, to dla słuchaczy. Za chwilę będzie dla ale was. Ale państwo słuchacze nie widzą, ale jak się tu pazury wyciągnęły do góry. 22,7 tu jest. Ostatnie pytanie dla słuchaczy w naszym quizie kociuszajkowym w tym wydaniu zagadkowej niedzieli. Jeżeli państwo wiedzą, z czym kanapki przepyszne podobno tutaj serwują w jednym barze na literę S i od tego też się zaczyna właściwie cała historia kociej szajki, to proszę do nas teraz szybko zadzwonić, bo powoli zmierzamy do końca. Haniu, dzień dobry ponownie. No, teraz się zawstydziłam chyba, tak? Ale Hania nie jest sama. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja jestem Michał, a pani? Mariola. Pani Mariolo, a Hania taka zawsze jest... Nieśmiała, czy to tylko mikrofon? Zdarza jej się. Ale jest fanką kociej szajki? Och, ogromną. Nawet chciałyśmy przynieść wielkiego kota precla, którego mamy w domu, ale zapomniałyśmy. Czeka na nas. Może zaspał? Haniu, tu jestem, Haniu. A powiesz coś? Powiesz, jaki jest twój ulubiony kot w kociej szajce? Czy już śpisz? Tak myślałem, że ta pora dla Hani to... Hania chyba jest pora. Małą meteopatką. Mamy telefon, ale chyba pani Łucja, o ile się nie mylę. Dzień dobry, pani Łucjo. Dzień dobry. Dzień dobry. A skąd pani dzwoni? Z Warszawy. Z Warszawy. No to ja zadałem to pytanie jako nie autor, ale czytelnik. Moją córkę przy okazji pozdrawiam, która też jest fanką kociej szajki. Kolejnych opowieści ilustrowanych przez Malwinę i... pisanych przez Agatę. Z czym te kanapki w Cieszynie są najsłynniejsze? Ze śledziem. Ze śledziem. A czy pani lubi śledzie? No tak, nie za bardzo. A co pani w śledziach nie pasuje? Nie wiem, ale... Nie. Śledziowatość najtrudniejsza jest w śledziach. Może zapach? Czy po prostu nie lubi pani ryby? Aha, no dobrze. No dobrze, to gratulujemy. Mamy pani dane spisane. Wyślemy oczywiście prezenty kociuszajkowe. 3,5 minuty do końca audycji, więc teraz szybki quiz dla uczestników zagadkowej niedzieli tutaj w Cieszynie. Szanowni państwo, drogie panie, drodzy panowie, Agata zadaje pytania, a ten quiz ma na celu też pokazanie, że kociuszajka trwa, istnieje, będzie się rozwijać i ma kolejne rzesze nowych fanów. Festiwal Kociej Szajki w Cieszynie, przypomnę, dziś do końca dnia. Agata, pierwsze dobra, pytanie. Dobra, to zadamy serię bardzo szybkich, krótkich pytań, dobra? Teraz tak, uwaga, pierwsze pytanie. Jak na imię ma komisarz Psota? Aleks chyba tam był. Nie. O, panie Preclu. Panie Preclu, Pikselu. Nie, Pikselu, przepraszam. No, ale się bawiliśmy. Kto pamięta? Ludwik? Ludwik, brawo. O, dobra, dziękuję. Dobra, teraz tak. Mhm. Czy on ma wąsy, czy ma brodę? Wąsy. Oczywiście wąsy, Michał, to jest teraz kierunek, żeby iść w wąsa raczej. Czyli muszę zgodzić brodę? Raczej jeszcze, iść w wąsa, jeszcze jedno tak, pytanie. Dobra. Jeszcze jedno pytanie. Czy Morfeusz woli spać, czy ćwiczyć jogę? Spać. Tak, to było proste pytanie. Być może imię go zdradza. Może być, że Morfeusza zdradza imię. A myślicie, że Agata Wemaniuk woli spać, czy pisać? Pisać. No cieszę się, że tak myślicie, ale w niedzielny poranek to gdyby woli spać. No, oczywiście, że woli spać. To jeszcze ja mam jedno pytanie. Jak nazywa się ten kot z Czech? Małyzi. Tak, brawo. Małyzi. Oczywiście on jest tutaj za nami. Za nami 30 metrów stąd są Czechy i on tam urzęduje. Co on tam robi dokładnie? On pracuje tam w czeskiej policji. Jest oficjalnie zatrudniony, no ale teraz przysiadł tu na granicę, żeby mieć baczenie i na polską, i na czeską stronę. I ostatnie pytanie? Ostatnie pytanie w takim razie. Jak nazywa się najstarszy kot w kociej szajce, który mieszka z listonoszem na ulicy Stromej? Czy ktoś z was pamięta? To jest trudne pytanie. Brydzia? Brydzia to jest dziewczyna Morfeusza, to blisko, ale nie jest najstarszym kotem. Hortensius. Tak jest, kot Hortensius. A skąd takie imię w ogóle? To jest prawdziwy kot i w tej oryginalnej wieczorynce, którą kiedyś opowiadałam, po prostu ktoś go zgłosił. Takie krótkie imię wdzięczne. No dobrze, to ja proszę o brawa dla was wszystkich teraz. Brawa, duże miau dla wszystkich. Gratuluję wam wiedzy i miłości do kociej szajki. Na zakończenie Malwina Hajduk, Agata Wemaniuk, autorki tej serii. Przypomnę, Malwina rysuje koty, a Agata je opisuje. Co się jeszcze dzisiaj wydarzy na festiwalu kociej szajki w Cieszynie? Pokaz kociej mody będzie. Pokaz Gdyby państwo mody. Widzieli tę minę. Nie, bo my po prostu ustalamy wersję. Przyznałaś chyba na chwilę. Nie było tak. Mamy kontakt wzrokowy, patrzymy na siebie z Agatą. I co możemy zdradzić, a czego nie. Możemy zdradzić, co będzie. Tak, będzie pokaz kociej mody. Wczoraj na warsztatach właśnie zajmowaliśmy się taką kocią modą. Dzieci tworzyły kocie ubrania, kocie kreacje. Powstały fantastyczne rzeczy i dzisiaj będzie pokaz. Tak, to była unikalna okazja, żeby z Malwiną projektować i nawet jeden chłopiec powiedział, że chce zostać projektantem mody, tak jak Malwina. Kocie, jak dorośnie. Na festiwalu kociej szajki w Cieszynie wyplatano też najdłuższy koci ogon. I tak, co? Rozciągnęliśmy go między Polską a Czechami. On miał ponad 100 metrów i był wyplatany z kotożyny, czyli właściwie rogożyny, ale kociej. Dzisiaj jeszcze będzie malowanie łapkami z kotkiem Precelkiem za chwilę. Autografii, pieczątki, pocztówki, więc jeszcze mimo aury niekoniecznie sprzyjającej będziemy się ciągle kociastycznie bawić. A my kończymy zagadkową niedzielę z Cieszyna, z festiwalu kociej szajki. Gdzie idziemy teraz? Na cappuccino, espresso, miauczato i kakałko z precelkiem. No dobrze. Bardzo dziękujemy za ostatnią godzinę stąd z Cieszyna. W Warszawie nad wszystkim czuwali Michał Jakubik i Wojtek Dorosz. Tutaj w Cieszynie Darek Winkowski, Agata Wemaniuk. Michał Nogaś. Bardzo dziękujemy. Malwina Hajduk. Wielkie i brawa dzieciaki. Papa miał. A miał. Ale kot Hortensius, bo hortensje są takie kwiatki. W pewnym mieście gdzieś nad rzeczką, tam gdzie rośnie jeżyn krzak, małe kotki piły mleczko i śpiewały sobie tak. Pierwszy łyk, drugi łyk, trzeci, czwarty, piąty znikł, szósty, siódmy w brzuszku jest. Mleczko przecież jest jak jazz, czyli the best, o jest. Poszły kotki na wycieczkę, aby zwiedzić łąkę, las. Szły gęsiego się nie zgubić i z powrotem być na czas. Pierwszy hop, drugi hop, trzeci, czwarty hop, hop, hop. Piąty, szósty wielki skok. Dalej, dalej kotki w bok. Nastał wieczór, tak więc kotki, już do domu wracać czas. Zjeść kolację, umyć ząbki i w łóżeczkach wszyscy wraz. Pierwszy chrap, drugi chrap, trzeci, czwarty chrapu chrap. Piąty, szósty przyszedł sen. Jutro zaczną nowy dzień.